ojczyznę pisarki, czyli Meksyk. Autorka odebrała wczoraj w Warszawie nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Straż pożarna miała pełne ręce roboty w związku z gwałtownymi burzami nad Polską. PiS jest skłonny współpracować z rządem w sprawach bezpieczeństwa państwa. Piłkarze Jagiellonii Białystok po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Ponad 400 razy interweniowali strażacy w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział w TVP Info, że ulewy dotknęły niemal każdy region. Ponad 400 zgłoszeń odchodzi strażacy w związku z opadami atmosferycznymi, z burzami, które przechodziły przez teren Polski. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego, to jest 60 zdarzeń, następnie dolnośląskie 50, mazowieckie około 45 i pozostałych województwach od 20 do 30 zdarzeń. Praktycznie cała Polska była objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy na dziś zapowiadają pogodę podobną do wczorajszej. Jarosław Kaczyński zapewnił, że PiS jest skłonny współpracować z rządem w sprawach bezpieczeństwa państwa. Podczas spotkania z mieszkańcami Kozielic w Zachodniopomorskiem mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest opozycją totalną. Jarosław Kaczyński podkreślił, że to rząd PiS rozpoczął wzmacnianie sił zbrojnych i ochronę granic. Pamiętajmy, myśmy rozpoczęli pewien proces, którego trudno się wycofać. I dlatego możemy tutaj patrzeć na to, co się będzie działo uważnie, ostrożnie, może nawet podejrzliwie, ale nie bez pewnego elementu optymizmu. My jesteśmy gotowi w tych sprawach do współpracy, bo powtarzam, nie jesteśmy opozycją totalną. Jesteśmy opozycją konstruktywną. Jutro w sztabie generalnym odbędzie się prezentacja założeń programu Tarcza Wschód. Rząd chce wydać na niego 10 miliardów złotych. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone nie opuszczą Ukrainy i będą ją wspierać w walce z rosyjską agresją. Podczas wystąpienia w Akademii Wojskowej West Point Biden nazwał Władimira Putina brutalnym tyranem. Joe Biden wziął udział w ceremonii rozdania dyplomów ukończenia West Point. Otrzymało je ponad 1000 kadetów tej wojskowej uczelni. Prezydent USA powiedział, że przed amerykańskim wojskiem stoją duże wyzwania. Nigdy w historii nie prosiliśmy naszych żołnierzy o wykonywanie tak wielu misji w tak wielu miejscach na świecie w tym samym czasie. Biden wskazał przede wszystkim na wsparcie Ukrainy poprzez dostawę amunicji i sprzętu i naukę korzystania z zaawansowanych systemów takich jak Patrioty i Abramsy. Na Ukrainie nie ma amerykańskich żołnierzy. Jestem zdeterminowany, aby tak pozostało. Biden dodał jednak, że USA przeciwstawiają się brutalnemu tyranowi, jakim jest Putin. Zdecydowanie będą wspierać Ukrainę i nie pozostawią jej samej sobie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Tej nocy Białystok nie spał. Piłkarze Jagiellonii pokonali Wartę Poznań 3-0 i sięgnęli po pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. Zawodnicy wspólnie z kibicami świętowali na rynku Kościuszki. W mistrzowskiej fecie brało udział kilkanaście tysięcy fanów Jagi. Wszyscy podkreślają, że to wielkie wydarzenie w historii miasta. Nie wierzyłem, że doczekam tego momentu. Bardzo jestem z tego szczęśliwy, jeszcze do mnie to nie dociera i mam nadzieję, że pierwszy, nie ostatni raz. Bardzo wierzyłem, że Jaga zdobędzie tego mistrza w końcu. Te wszystkie zmiany, to wszystko, co się działo w tym zespole, w tej Jagiellonii naszej, pokazały i oczywiście gra naszych zawodników pokazała to, że jednak jesteśmy godni tego tytułu i wygraliśmy zasłużenie. Wszystkie akcje na początku meczu wpadały do bramki. Mi się wydaje, że to było takie trochę wyrównanie całego sezonu. Mieliśmy trochę pecha, ta czerwona kartka, przegrany mecz w Mielcu. W tym meczu Jagiellonia pokazała swoją dominację. Od początku to Jagiellonia naciskała. Pokazała, dlaczego chce być mistrzem Polski. Dokładnie. Mistrzem Polski jest Jaga! Jaga Majerska! To pierwsze mistrzostwo Jagiellonii Białystok w 104-letniej historii klubu. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza dziś rodzinę do spędzenia wyjątkowej niedzieli pełnej atrakcji i dobrej zabawy. W programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w Ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie od 11 do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Piknik rodzinny odbędzie się pod hasłem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl.

robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Wojciech Młynarski, nie ma jak u mamy, jeszcze raz trochę prywaty na początek dnia, nigdy nie zaszkodzi, a zatem dla wszystkich mam i dla mojej mamy Jadzi. 28 kwietnia w Santa Cruz de la Sierra zakończył się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misiones de Chiquitos w Boliwii. Stworzony przez księdza Piotra Nawrota, profesora, specjalistę od czytania indiańskich muzycznych manuskryptów. Znawcy muzyki i teatru i misji powrócili już z podróży. Zapowiadałam i obiecywałam Państwu, że jeśli uda mi się zaprosić do studia, to tutaj będą z nami, żeby podsumować wszystkie wydarzenia, no i emocje. I są. Profesor uczelni, doktor habilitowany Katarzyna Flader-Rzeszowska, pracownik Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Kłaniam Dzień się nisko. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kasiu, i nawiązując do święta wszystkich mam, powiedziałaś, że się wzruszyłaś na tej piosence i doceniłaś ją dopiero po latach. No tak, bo trzeba nabrać pewnego dystansu, żeby ją zrozumieć, żeby zrozumieć ciepło, które z niej bije. I myślę, że ja doceniłam swoją mamę, zawsze ją bardzo kochałam i kocham i doceniam, ale dopiero jak sama zostałam mamą, to zrozumiałam, co to znaczy miłość macierzyńska, co to znaczy to poświęcenie i podążanie za swoim dzieckiem, więc ja też pozwolę sobie na prywatę. Mamo Leokadio, zwana Barbarą, pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twojego święta. I pięknie, a twoje dzieci, jak wyjeżdżasz tak bardzo daleko, a potem wracasz, to widać, że za mamą tęsknią bardziej? Ach, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo teraz co odpowiedzieć, żeby nie skłamać i nie obrazić męża? No właśnie. Oczywiście, że kochają i mnie, i męża, ale są jeszcze w takim wieku, mam Jasia 9-letniego i Zosię 12-letnią, którzy chyba jeszcze są na etapie, że ta mama jest taką kolumną, która podtrzymuje ich świat. I oczywiście był to pierwszy taki mój wyjazd wraz z moim mężem na 2 tygodnie, kiedy zostawiliśmy dzieci z dziadkami, ciocią, wujkiem, więc bardzo za nami tęsknili. Przywitanie było bardzo czułe, bardzo ciepłe i oczywiście usłyszeliśmy, więcej was nie puścimy. No ale to miłe, ogromnie. A czy w tym nowoczesnym świecie na Dzień Mamy już dzieci nie robią prezentów od siebie? Już są takie prezenty kupowane nowoczesne? Czy nadal dostajesz takie od siebie? Dostaję też takie od siebie. Dostaję laurki, dostaję wiersze, które są szczególnie cenne. Dostaję czasami, nie wiem jak będzie teraz, jeszcze nie dostałam, bo jest ranek, ale dostaję na przykład zrobione z drewna jakieś ozdoby, ponieważ mój syn bardzo często uczestniczy w takich warsztatach razem ze swoją klasą w tak zwanej stolarni i na przykład dostaję jakiegoś pięknego ptaka, więc te prezenty wykonane przez nich, wypływające z ich serca i potrzeby, są oczywiście najbardziej wartościowe i te szczególnie sobie cenię i za nie bardzo dziękuję. Ale to pięknie. To rozumiem, że do końca życia w takiej specjalnej skrzyneczce pełnej skarbów będziesz trzymać. A wiersze i laurki oczywiście w specjalnym segregatorze podpisanym dzieci. Jakżeby inaczej. A drugim naszym gościem jest ksiądz dr Adam Wiński, wieloletni misjonarz na amerykańskim kontynencie, a obecnie archidiecezjalny dyrektor papieskich dzieł misyjnych, delegat arcybiskupa do spraw misji archidiecezji białostockiej. Mam nadzieję, że wszystkie tytuły wymieniłam właściwie. Witam księdza pięknie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie i cieszę się z tego spotkania. Mama dostaje laurki od księdza? No już laurek nie dostaję, bo mam taki paskudny charakter pisma, ale dostaję to, co od niej otrzymałem, czyli wiele serca i miłości. I wspominałem te wszystkie chwile i to piękno, gdzie mama, tam dom, tam serce i tam miejsce, gdzie można wracać i tak naprawdę oddychać i czuć się sobą. Bez mam świat by nie istniał. A w miejscu, zdaje się, że to była Kuba, w którym ksiądz przebywał kilka lat na misjach. Jaką pozycję społeczną ma matka? Ponad 8 lat pracowałem na Kubie a tam pomimo, że świat latynowski jest taki uznawany za świat takiego macho, mężczyzny, który rządzi, no to jednak świat jest w rękach kobiet i matka jest tą osobą, która jednoczy rodzinę i Dzień Matki jest naprawdę wielkim świętem. Nawet nazywa się Dniem Matek, nie tylko mojej matki, ale na ulicy, w kościele składa się życzenia wszystkim kobietom, dziękując im za ten wielki dar i tą dyspozycyjność do bycia matką, czyli do dania tego, co mają najpiękniejsze w sobie, w takim totalnym darze dla drugiego. Zatem jest to święto nie tylko mojej mamy, ale wszystkich matek i taka ogromna wdzięczność i wzruszenie z tego wielkiego i pięknego wydarzenia. Jest to także taki szczególny dzień modlitwy i pamięci o matkach, które już odeszły z tego świata, których nie ma. Są organizowane specjalne msze święte, jak u nas uroczystość wszystkich świętych czy wiernych zmarłych na cmentarzach, gdzie kapłan chodzi, błogosławi groby matek i to jest taki szczególny dzień pamięci o matkach, tych, które są i których nie ma. A drugim takim problemem i bólem też całej Ameryki, ale Kuby szczególnie, jest emigracja i ta nieobecność wielu matek albo dzieci. To jest dzień także dla wielu młodych moich, którzy teraz mieszkają w Europie, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, takiego wielkiego ukrywanego cierpienia, że nie mogą przytulić się, spotkać się ze swoimi matkami tak fizycznie. Dlatego jest to dzień, kiedy WhatsApp i różne komunikatory służą do tego, aby się łączyć i wyrażać to ogromne przywiązanie, które wynika z takiego latynowskiego usposobienia. Zdaje się, że w Boliwii jest bardzo podobnie, przynajmniej ja obserwowałam te zachowania i relacje między dziećmi, matkami, mężem, a starszymi kobietami. Wy oboje jesteście niemal chwilę po powrocie z Boliwii. No, ja tęskniłam już dzień po powrocie, a wy, Kasiu? No oczywiście, że tak. W ogóle nie można uciec myślami od tego kraju, od wspomnień, które się z nim wiążą. To rzeczywiście taki wyjazd, który bez przesady mogłabym nazwać wyjazdem mojego życia, ze względu na to, że zatopiłam się w zupełnie innej kulturze, byłam z wspaniałymi ludźmi i poznałam wspaniałych ludzi. To, co mówisz, Agnieszko, to, co mnie urzekło w Boliwii, o czym na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, to po pierwsze życzliwość ludzi, relacje międzyludzkie. Oj tak. To znaczy, za każdym razem, kiedy ktoś mijał mnie na ulicy, od razu mnie pozdrawiał. Albo było hola, albo buenos dias. A jeżeli już nawiązała się jakaś komunikacja, to oczywiście natychmiast podanie ręki. Czyli to, czego mnie brakuje trochę w naszej kulturze. My żyjemy w swoich myślach, my żyjemy w swoim takim zamkniętym świecie, mijamy się na ulicy, wychodzimy z psami, mijamy te same osoby, a wciąż nie mówimy sobie na przykład dzień dobry. Tam się nikt nie zastanawia, kto komu, czy kobieta, mężczyźnie, czy młodszy, starszemu. Po prostu uśmiechamy się do siebie. I ta życzliwość była dla mnie niewiarygodna. Uśmiech na twarzy. Może to trochę wynika też z tego słońca, które cały czas operuje. Mieliśmy przepiękną pogodę, więc to napawa optymizmem i taką życzliwością, myślę. Ale pewnie też wynika z jakiegoś DNA, które Boliwijczycy mają i które przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Więc to jedna z tych takich niezwykle istotnych, zauważonych dla mnie miłych spraw związanych z Boliwią. A czy ksiądz w Boliwii był po raz pierwszy, czy już będąc w Meksyku zdążył przemierzyć również Amerykę Południową? Udało mi się przemierzyć całą, ale to całą Amerykę Południową, to znaczy od środkowej tych najmniejszych państw aż w dół do Chile, Brazylia, Urugwaj, ale w Boliwii byłem po raz pierwszy. To było też takie i po roku w ogóle powrotu z misji to było dla mnie takie odświeżenie i wróciła taka nutka myśli i pragnień. To chyba jest mój świat, bo jest to świat naprawdę piękny, kolorowy. Nawet mówią Latynosi, że kiedy Pan Bóg stwarzał latynowską duszę, no to przelewając tę czarkę, to przesadził trochę z tą czułością. Dlatego są tacy właśnie otwarci, czuli i wrażliwi na drugiego człowieka. I pewnie innym w ten sposób zabrakło trochę tej czułości i tego ciepła. A zatem, żeby troszeczkę moich gości odtęsknić, a słuchaczy wprowadzić w klimat, pierwszy utwór z festiwalu to będzie muzyka zarejestrowana w redukcji San Javier. Thank you. To muzyka z Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego, zarejestrowana w miejscowości San Javier, gdzie jest jeden z przepięknych kościołów wybudowanych w redukcjach jezuickich. Przypominam, że moimi gośćmi są tu ze mną w studiu warszawskim trójkowym Katarzyna Flader-Rzeszowska, w Białymstoku ksiądz Adam Wiński, oboje prosto z podróży boliwijskiej. No i pierwsze moje pytanie, z jaką wiedzą jechaliście do Boliwii? Tak bardzo szczerze, Agnieszko? Bardzo szczerze. Z prawie żadną. To znaczy, oczywiście słuchałam wielu opowieści, niezwykle ciekawych, i oglądałam zdjęcia, które robił ksiądz profesor Tomasz Szyszka, misjolog, który niejednokrotnie opowiadał o Boliwii, o tym festiwalu. On jest zafascynowany także tym krajem, mieszkał w nim wiele lat, więc zna go jak nikt inny z nas w czasie tej wyprawy. Ale moja wiedza była nikła. Przeczytałam oczywiście jakąś książkę, artykuł, zapoznałam się z jakimiś informacjami, które Tomek też już publikował, ale szczerze mówiąc nie miałam żadnych wyobrażeń o tym kraju i nawet się trochę cieszyłam. Pomyślałam, że jadę z taką otwartością umysłu, uszu, oczu i serca, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby chłonąć ten kraj. No zwłaszcza, że jak już powiedzieliśmy, bez dzieci, więc to też taki inny rodzaj odbierania. Trochę swobodniejszy i taki nastawiony na to też, czego ja pragnę przy zwiedzaniu i gdzie trafię. Więc miałam nikłe pojęcie. Natomiast to, co zobaczyłam, okazało się fascynujące, zarówno od strony muzycznej, od strony krajobrazowej, od architektonicznej, oczywiście, no i ludzkiej. Tak. Może w ogóle powinnam zacząć od tej. Proszę księdza. Ja podobnie jak Kasia trochę poczytałem na ten temat, ale to była taka wiedza turystyczna z różnego rodzaju publikacji, które razem dzieliliśmy między sobą też, i kilka artykułów także ojca Tomasza, który był duszą naszej wyprawy. Porozmawiałem z kilkoma misjonarzami. Trzeba pamiętać, że w Boliwii pracuje znaczna ilość, ponad 100 polskich misjonarzy. To jest ogromna ilość i tam od wielu lat posługują, więc słuchałem ich relacji, wielu z nich znałem osobiście, ale to wszystko zawsze jest tylko taka mgiełka, marne wyobrażenie w obliczu tego, co można zobaczyć i czym się wzruszyć na poziomie ludzkim, na poziomie artystycznym, tych różnego rodzaju spotkań, ale także tych przepięknych spotkań z Polakami, z misjonarzami, patrząc na ich błysk w oczach, na ich radość, na ich wzruszenie, a także na taką chęć służenia i pomagania innym. Były to niesamowite spotkania, które myślę tak przyklejały się na stałe, na całe życie i było to coś niesamowitego, co przerosło nawet, jak każda taka wyprawa, jakieś takie zwykłe, małe ludzkie wyobrażenia i oczekiwania. To ja teraz wprowadzę słuchaczy w krótką historię, żebyśmy mieli wyobrażenie, po jakich miejscach będziemy się poruszać i z jakiego powodu festiwal w takim, a nie innym otoczeniu. Przed pojawieniem się kolonizatorów te tereny zamieszkiwali Indianie, a największą, najliczniejszą grupą byli Indianie Chiquitos i Guarani, stąd też festiwal nazwany od nazwy ich plemion. Chiquitos byli największą grupą, która później odegra taką ogromną rolę w funkcjonowaniu misji. Pod koniec XVI wieku zostaje założone miasto Santa Cruz, tam gdzie teraz rozpoczyna się i kończy cały festiwal. 100 lat później pojawiają się pierwsze misje jezuickie i franciszkańskie. No i wybudowanych zostaje 10 takich ośrodków, w których wybudowane zostają kościoły jako centrum tej działalności misyjnej, muzycznej, edukacyjnej i społecznej. I to jest San Javier, San Rafael. Patrzę się na kasie, w których wy byliście. San Jose, byliśmy. Concepcion, San Miguel, w Concepcion byliście. Tak jest. Tak. San Ignacio, tak. Santa Ana, tak. I San Corazon. No tu chyba, Adamie, nie byliśmy. I to ostatnia, tam nie byliśmy. I Santiago. W tych miejscach najwięcej się działo. I teraz tak, w połowie XX wieku okazało się, że te przepiękne, zabytkowe kościoły, które też służą jako sale koncertowe, po prostu niszczeją i popadają w ruinę. I człowiekiem, który jakby zdał sobie sprawę z tego, że coś trzeba z tym zrobić, był szwajcarski architekt Hans Roth, który przez 27 lat prowadził prace restauracyjne, no i dzięki niemu, dzięki jego pomocnikom boliwijskim historykom sztuki i architektom, dzisiaj to są prawdziwe perełki i właśnie w tych miejscach odbywają się festiwale, odbywają się również teatralno-operowe przedstawienia. I teraz tak, będąc właśnie w Concepcion z Tomaszem Szyszką, z ojcem Tomaszem Szyszką, mieliśmy okazję spotkać się i rozmawiać z historykiem sztuki, który jeszcze pamiętał Hansa Rota i który z nim współpracował. I teraz pozwólcie, że oddamy głos właśnie Tomaszowi Szyszce i Maldoniemu, architektowi, niezwykle skromny, bardzo cichy człowiek. Przenieśmy się do Boliwii i oddajmy im głos. Tak, to jest osoba, która przyczyniła się w wybitnym stopniu do tego, żeby te redukcje zostały odnowione, ponieważ niemal od samego początku był współpracownikiem Hansa Rota, architekta. On wtedy jeszcze był stosunkowo młodym człowiekiem i musiał się wiele uczyć, skończył studia w Sukre i później przez całe kolejne dekady pracował nad pracami rekonstrukcyjnymi w redukcjach. I on miał dokonywać inwentaryzacji tego, co w tych kościołach jest, i właśnie przy okazji takich rekonstrukcji czy inwentaryzacji odkrył pierwsze dokumenty, pierwsze partytury. To było takie znalezisko troszeczkę przypadkowo. Jedną taką partię znalazł niejako schowaną, właściwie trzeba powiedzieć przechowywaną w harfie. To było takie specjalne małe pomieszczenie, gdzie te partytury były przechowywane. Nikt o tym nie wiedział. No i później, kiedy zaczęto poszukiwać czy inwentaryzować dalsze rzeczy, okazało się, że w tych skrzyniach i w innych pomieszczeniach znajdują się partytury. Jego zasługą jest również to, że te partytury się po prostu zachowały, ponieważ niektórzy uważali, że są to jakieś stare papiery, mało wartościowe papiery, należałoby właściwie spalić i wyrzucić i sobie to nie zawracać głowy. On uważał jednak, jako Boliwijczyk, też jako historyk sztuki, że nie należy niczego wyrzucać, tylko należy wszystko dobrze przemyśleć, przebadać, i zabrał te wszystkie partytury przeznaczone na wyrzucenie do Concepcion, do tego głównej siedziby Hansa Rota. No i razem z Hansem Rotem odkryli, że są to partytury pochodzące właśnie częściowo jeszcze z okresu redukcji jezuickich. Yo soy Milton Villavicencio. Jestem uczniem architekta Hansa Rota, który rekonstruował redukcje jezuickie w Boliwii. Przez bardzo długi okres pracowałem z architektem Rotem nad pracami restauracyjnymi redukcji jezuickich. Jedną z najważniejszych prac w tym zakresie było odkrycie i zabezpieczenie partytur muzycznych. Według danych historycznych pochodzących z okresu redukcji i z listów, ze sprawozdań, które pisali sami misjonarze, w tym Martin Schmidt, wynika, że muzyka odgrywała bardzo ważną rolę w konsolidacji społeczeństw, które mieszkały we wioskach misyjnych. Todos los pueblos chiquitanos. Hasta este tiempo muchas parcialidades tenían parte de ellos en su hábitat natural. Indianie żyli w swoim środowisku i nie zawsze byli chętni, żeby we wioskach zamieszkać, ale kiedy wprowadzono muzykę i muzyka zaczęła rozbrzmiewać w ludach jezuickich, nawet te ludy, które początkowo nie były zainteresowane zamieszkaniem w wiosce misyjnej, same przychodziły, prosiły, żeby w takiej wiosce móc zamieszkać. Dzięki muzyce stworzono jedność i muzyka dała podwaliny jedności wiosek misyjnych. Muzyka nadal odgrywa współcześnie bardzo wielką rolę, ponieważ właśnie muzyka, która powstawała w redukcjach jezuickich, obecnie jednoczy ludzi z całego świata, którzy do nas przyjeżdżają, żeby właśnie tą muzykę w naszych kościołach wykonywać. W ten sposób muzyka przyczynia się do zjednoczenia ludzi ze wszystkich kontynentów. I dla nas jest wielką radością, że tutaj przybywacie, że jesteście z nami i że wspólnie możemy cieszyć się tą wielką tradycją muzyczną z okresu redukcji jezuickich. Dziękujemy bardzo za wizytę i życzymy wszystkim Polakom wszystkiego dobrego. Y les agradecemos por su visita y un saludo al pueblo de Polonia. Kasia nam się roztańczyła przy tej muzyce. Czy tę muzykę spotykaliście również na każdym rogu ulicy? Ona pobrzmiewała z różnych miejsc, bo ja pamiętam, że gdziekolwiek się poruszaliśmy, tam na przykład na jakimś krawężniku siedziały młode osoby z kontrabasem, ze skrzypcami i grali z nut. No i nic, Agnieszko, od tego czasu, kiedy byłaś, nie zmieniło się. Oczywiście. Ja pamiętam, że chyba po pierwszych dwóch dniach pobytu powiedziałam, Boliwia to dla mnie muzyka. Ponieważ ona dominuje w tym krajobrazie, ale tak pozytywnie oczywiście dominuje. Tak jak powiedziałaś, na każdym rogu, na każdej ulicy, wieczorem fiesta, które obserwowaliśmy niejednokrotnie, czyli muzyka, taniec, kostium, kolor, zabawa, uśmiech, to co najpiękniejsze. Ale też to, co mnie jakby zaskoczyło bardzo pozytywnie, to jest przepiękna oprawa liturgii. W każdym kościele, w którym byliśmy, uczestniczyliśmy w nabożeństwach, była zawsze jakaś grupa muzyczna. To mogły być 4 osoby, mama, tata, dzieci. To mogły być młode dziewczyny, ale także, i Adam pewnie za chwilę to potwierdzi, w Urubicia dziesiątki dzieci. Urubicia. Po prostu coś niebywałego. A jeszcze pamiętam, jak siostry misjonarki mówiły, ale wiecie, teraz nie ma tak naprawdę głównego takiego korpusu muzycznego, bo oni są na festiwalu, cały chór wyjechał, wyjechała nasza orkiestra, tutaj już została nieliczna grupa, ale ta nieliczna grupa robiła takie wrażenie, że kiedy się uczestniczyło w liturgii, słychać było, jak te dzieci śpiewają, z jakim zaangażowaniem, z jaką rytmicznością, muzycznością, no to naprawdę zazdrościłam i myślałam, matko, to właśnie jest liturgia dziękczynna. Wtedy czujesz i słyszysz, że jest radość, że jest ta energia. To ja tylko wyjaśnię słuchaczom, że Urubicia to jest najsłynniejsza, najbardziej ekskluzywna szkoła muzyczna w całej Boliwii. Tam kształcą się małe dzieci, kształtują się niezwykłe talenty i rzeczywiście szkoła w Urubicia i dzieciaki z niej i starsi i młodsi no są w stanie zrobić wrażenie na ekskluzywnych muzykach ze Stanów Zjednoczonych. O tym będziemy jeszcze opowiadać. I przy najlepszych szkołach muzycznych, no na przykład z Nowego Jorku, okazuje się, że oni po prostu biją ich na głowę swoim talentem i wyczuciem muzycznym. No to tak, to słychać, że ja już też wróciłam do Boliwii, to jeszcze spróbujemy oddać na chwilę głos księdzu. Czy w Meksyku też jest taka muzykalna społeczność? Myślę, że dusza latynoska jest taka śpiewna i muzyczna. Oni nawet jak coś mówią, pamiętam to szczególnie z Kuby, nawet człowiek, który sprzedawał jakieś warzywa na ulicy, to on to po prostu wyśpiewywał. Nawet ci starsi mieli specjalne przyśpiewki do handlu warzywami na ulicy, więc cały świat otoczony jest muzyką. Owszem, współcześnie to przybiera formy tych różnych takich potwornych, współczesnych muzyk, jak reggaeton i innych, ale to nie uszczupla tej ogromnej wrażliwości na muzykę. Co było takie zachwycające w Boliwii, czego nie spotkałem nigdzie indziej, to były te ogromne, ogromne kolejki, aby wejść do kościoła na koncert. No właśnie. To było niesamowite i tak piękne, i tak poruszające, jak gdyby każdy chciał słuchać tej muzyki. To jest ta szczególna taka nutka wrażliwości, taka struna duchowa, którą mają w swoim wnętrzu. Urubiczate, takie grupy dzieci ogromne, śpiewające i wychodzące na zewnątrz, to było coś niesamowitego. Wioska, która nie ma asfaltu, nie ma chodnika, do której trzeba dojechać po różnego rodzaju wertepach, wjeżdża się do niej, a tam wspaniała muzyka. I trzeba zaznaczyć, że w tej wsi, w tym miasteczku Urubicza jest także jedna z najbardziej takich znanych na całą Boliwię zakładów produkujących instrumenty, szczególnie lutników. Tam się robi skrzypce, obrabia się drewno cedrowe i inne i tam się wytwarza wspaniałe instrumenty muzyczne. Urubicia, wioska, która jeszcze bodajże 10 lat temu nie miała prądu. W mieszkaniach tak naprawdę nie ma ekskluzywnych paneli na podłogach, tylko jest z reguły gliniana polepa, ale pod każdym łóżeczkiem dziecięcym na tej polepie leżą świetne jakości skrzypce, wiolonczele, kontrabasy. I te dzieci od najmłodszych lat najpierw uczą się nut, a potem uczą się pisać. To jest coś niewiarygodnego. Ja w Boliwii podążałam śladami, między innymi śladami filmu Misja i śladami tej muzyki. To był jeden z celów wyprawy. Muzyki, którą niewątpliwie świetnie znacie, Ennio Morricone. I myślę sobie, że tę godzinę zamkniemy, a jednocześnie otworzymy po godzinie 7 właśnie muzyką z Misji. Teraz ją zaśpiewamy, zagramy i spotykamy się chwilę po godzinie 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Dzisiaj Dzień Matki, a w przewodniku katolickim o Maryi oraz o macierzyństwie i ojcostwie z kardynałem Grzegorzem Rysiem rozmawia Małgorzata Bilska. W Izraelu niepłodność była odnoszona do obojga, mężczyzny i kobiety. Jeśli małżeństwo było niepłodne, to nie była jej wina. Nie przynosiło niesławy tylko kobiecie. Znamy dramat niepłodnego Abrahama i jego żony Sary. On cierpi tak bardzo, że mówi do Boga w wolnym tłumaczeniu: mam w nosie wszystkie twoje nagrody, bo i tak nie mam ich komu przekazać. To był dramat najpierw mężczyzny, nie miał potomka. Niepłodność była postrzegana jako kara Boga, wręcz dowód, że ten człowiek musiał się dopuścić jakiegoś straszliwego grzechu. Dzisiaj jest inny problem. Zarówno macierzyństwo, jak i ojcostwo są pokazywane jako niebezpieczeństwo, zagrożenie dla indywidualnej wolności, autonomii czy samorealizacji, a nie jako dobro, błogosławieństwo od Boga. I z tym się zgodzić nie da, podkreśla kardynał. Uciekanie od kwalifikacji ojcostwo i macierzyństwo w odniesieniu do siebie jest nieszczęściem. W ten sposób człowiek uczy się bezinteresownej troski o osobę słabszą, bezbronną. Czy tylko w rywalizacji się spełniamy jako osoby? Może jednak w tym, że potrafię kogoś poprowadzić, wziąć za rękę, wziąć za niego odpowiedzialność, mówi kardynał Grzegorz Ryś w przewodniku katolickim. Watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała nowe normy dotyczące rozeznawania domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. Jest to dokument duszpasterski chroniący wiarę ludzi prostych, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Największa zmiana dotyczy tego, że zasadniczo ani biskup, ani Stolica Apostolska nie będą się wypowiadać w sprawie orzeczenia o nadprzyrodzonym charakterze danego zjawiska, a po roztropnym rozeznaniu ograniczą się do zezwolenia na kult i organizowania pielgrzymek do miejsc z takimi zjawiskami związanych. Nowy dokument wprowadza 6 kategorii orzeczeń odnośnie domniemanego zjawiska nadprzyrodzonego, zamiast istniejących wcześniej 3. Najbardziej pozytywnym osądem staje się nihil obstat, brak zastrzeżeń, który nie zmusza Kościoła do wypowiadania się na temat nadprzyrodzoności, ale świadczy o tym, że pozytywne elementy przeważają. Jest to zatem zjawisko, które należy promować, ponieważ może być ono drogą do głębszego poznania Chrystusa i do pełniejszego oddania Mu samego siebie, czytamy dalej. Kościół teraz będzie mógł szybciej zająć stanowisko, co powinno wydatnie zmniejszyć zamieszanie wokół domniemanych objawień, szczególnie gdy trwają one od dłuższego czasu. W ten sposób również chroni się wiarę ludu Bożego, pozostawiając większą swobodę, jeśli chodzi o udział w nabożeństwach i pielgrzymkach, gdy nie ma powodów, by przed nimi przestrzegać. A wszystko to przy jednoczesnym kontynuowaniu badań nad zjawiskiem, towarzyszeniu wizjonerom oraz prowadzeniu działalności duszpasterskiej i katechetycznej, która pomaga w wydawaniu dobrych owoców duchowych, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance.